राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2059 18 जनवरी 2003 प्रातः लोग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम ऐसा सबको अनुभव है। मैं हूं ये अनुभव कुत्ते को बुद्धा को नीचे पशु है शुकर कुकर ऊट खर बड़े पशु में चार तो उनको भी है। मैं हूं ये ज्ञान ये अनुभव उनको भी है। कुत्ता देख कुत्ता घूर रहा है मैं बैठो तू आया तो मैं हूं तू है ये है तो मैं हूं ये सबका नाम है। परंतु हूं किसका नाम है सत्ता का नाम है क्योंकि मैं के साथ में होता है तब हूं होता है साथ में मैं नहीं हो तो यह है वह है तू है तू साथ में यह साथ में वह साथ में होगा तो तू होगा मैं नहीं होगा मैं लगा रही हूं आ जाएगा तो हूं वो है को एक चीज है। मैं हूं तू है यह है वह है और हूं एक है। मैं आता है हूं होता है मैं नहीं होता हूं नहीं होता है होता है तो है तो निरंतर रहने वाला है। मैं है ये अहंकार के साथ है अहंकार के साथ रहता है अहंकार नहीं तो मैं नहीं रहता तो अहंकार अपरा प्रकृति है और आप स्वयं परा प्रकृति है। परा प्रकृति होते हुए अपरा को अपनी मान लेते हैं इससे बंधन होता है। आप परा प्रकृति होते हुए भगवान के साथ हो जाओ भक्त हो जाओगे और शरीर के साथ हो तो धर्म मंडल में चले जाओगे। शरीर के साथ तो यही होगा शरीर के साथ धर्म मंडल हो जाएगा तो मैं शरीर हूं तो शरीर हूं तो सब सब अपस गए। ये जागृत में स्वप्न में ऐसा होता है सुषुप्ति गाढ़ होती है उसमें ये मैं पर नहीं रहता ऐसा सुख से सोया जो कुछ भी पता नहीं था उसमें अहंकार नहीं रहता तो अहंकार का आपका सदा निरंतर साथ नहीं है क्योंकि सुसुप्ति में आपके साथ भी अहंकार नहीं रहता किसी के साथ अहंकार नहीं रहता और जागृत स्वप्न में रहता है और समाधि और मूर्छा 5 अवस्था है जागृत है स्वप्न है सुषुप्ति है और समाधि है और मूर्छा है। समाधि और मूर्छा में है मैं पर नहीं रहता समाधि में भी रहता है तो मैं पर तो अपना प्रकृति है ये बंधन में है और मैं पर साथ में न रहे तो सत्ता मात्र है। सत्ता मात्र निर्विकार मुक्त है वो सदा ही मुक्त है। सत्ता में सत्ता इनको अहं की सत्ता नहीं है। सत्ता हो तो गाढ़ नींद में भी सत्ता रहती वैसा सुख से सोया सुख से सुख पूर्वक तो ये सुख अहंकार के न रहने से होता है। ये अगर समझ ले आदमी तो वर्तमान में और स्वप्न में भी अपने को अहंकार नहीं स्वीकार कर रहे अहंकार स्वीकार नहीं हो जाएगा तो दुख नहीं होगा। सुख से सोया कुछ पता नहीं था पर सुख से सोया दो बात होता है गाढ़ नींद में भी सुषुप्ति में भी मैं सुख से सोया तो आपके स्वरूप का और सुख का अनुभव होता है तो अहंकार के बिना भी होता है। अहंकार नहीं है तो सुख द्वाप रहेगा, उसको आनंद कहा है। गीता में अतीत सुख बताया, सुख बताया है सर्वातीत, वो भी सुख है तो सुख ही, वो आनंद है। और इनके साथ में होकर सुख होना है, उसको सुख कहते हैं। सुख और दुख जुड़ा है पर आनंद का वो जुड़ा नहीं है। आनंद केवल सत्ता मात्र आनंद रहता है, सत्य आनंद सदस्य आनंद तीन साथ रहते हैं, सुख नहीं रहता वहाँ। पर गीता में अतीत सुख बताया है, भिन्नत्यात्म यत सुखम स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षय सुख है, अक्षय सुख को प्राप्त होता है। वो क्षय होने वाला अहम ही है, अहम रहते हुए जो सुख होता है वो क्षय होने वाला सुख होता है, वो अक्षय सुख होता है। और सुख अक्षय नहीं होता और सुख का नाश नहीं होता, सुख अक्षय सुख है। तो अक्षय साधु संबंध ने दिया, इसका मतलब वो आनंद, भगवान ने आनंद कहा है। सुख आत्यंतिक तद बुद्धि ग्राह्य वो आत्यंतिक सुख कहा, आत्यंतिक सुख नाम आनंद का है, अक्षय सुख नाम आनंद का है, सुख का नहीं है। पर अंत्यंत सुख लगा दिया तो आनंद हो गया, वो आनंद रहा है वाचक, तो आनंद का वाचक रहेगा, आनंद रहेगा सुख रहेगा। तो उस सुख के बिना रह नहीं सकते आप, गाढ़ नींद के बिना पागल हो जाए आदमी, गाढ़ नींद के बिना अस्वस्थ हो जाए। तो मैंपण का जो सुख देता है वो रहता है तो जन्म मन में जाता है। तो मैंपण अपना प्रकृति का संबंध है, उससे मैंपण रहता है, मैंपण रहता है जन्म मन होता है। तो मैंपण है नहीं, जैसे बीकानेर कहा जाए, अभी अपने को स्वर्गाश्रम कहते हैं तो स्वर्गाश्रम कहीं मिलेगा नहीं। हाथ के तो हाथ नहीं मिलता, अंगुलियां है हाथ थैली है या पुंचा है बाहू है ये कंधा है, सब का नाम अलग अलग है। जागृत सुपने अवस्था का नाम अलग अलग है, जागृत है समाधि पांच अवस्था है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा समाधा है, ये होती सभी है अलग अलग सभी। पर आप में भेद नहीं, आप एक हो, आपका स्वरूप एक है, ये अनुभव बिल्कुल अनुभव है। आप जागृत में स्वप्न में सुषुप्ति में और मूर्छा में और समाधि में आपके साथ रहते हैं, तो आपके साथ रहते वो परमात्मा के साथ एक है। जब आप अपने को परमात्मा के साथ माने तो भक्ति हो जाएगी, परमात्मा के साथ वो नहीं माने और इन सवाल को माने तो ज्ञान हो जाएगा, इनके साथ माने तो जन्म मन हो जाएगा। जागरण स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा समाधि, इनके साथ आप मानोगे तो आपका जन्म मन होगा, इनसे अतीत आप अपने को मानोगे तो मुक्त हो जाओगे, और भगवान को अपने साथ मानोगे तो भक्त हो जाओगे, भक्त मुक्त हो जाएगा। इसमें साथ में अहंकार में कर्मयोग भी होता है, कर्मयोग नजदीक नजदीकता अनुभव करता है, और ज्ञान में एकता का अनुभव करता है, और भक्ति में अभिन्नता का अनुभव करता है, अभिन्नता है। भक्ति स्वीकृतम द्वैतम, भक्ति के लिए द्वैत स्वीकार किया तो स्वीकार भक्ति आनंद के लिए किया, वो अहंकार बद्ध नहीं होता, वो अहंकार अहंता बिना स्वरूप का अपना सत्ता है। तो मैं पर में अहंकार नहीं रहना चाहिए साथ में, अहंकार साथ में रहता है तो जीव है वो, अहंकार नहीं रहने से परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप संतोष से ज्ञान हो गया, और उसमें संतोष अगर भक्ति प्राप्त करे तो भक्ति भोगी हो गया, भोग के पदार्थों की तरह नहीं भोग है, ये एक आनंद का भोग है। सुखमात्यंतिकम यत्तद् बुद्धि ग्राह्य और सुखम अक्षय, अक्षय सुख है और पूर्वार्ध में सुख है, दुद्ध सुख शब्द है, इससे एक सुख में सुखम सह ब्रह्म योग युग दादा सुखम अक्षय वसुते वो सुखम और अक्षय सुख दोनों एक लोग भाई एक भेग भी तो अक्षय सुख है वो आनंद है अक्षय सुख है वो इंद्रिय से पेशों का संबंध होता है वो सुख है अक्षय सुख है आनंद का तो वो सुख कह दिया तो आत्यंतिक सुख दिया था अत्यंतम सुख मे ऐसा कह दिया छठ दिया आत्यंतिक सुख कह दिया तो वो सुख के साथ अत्यंतिक मतम अनंत कुछ शब्द लगाना ही पड़ता है नहीं तो आनंद कह दो आनंद के साथ में जोड़ा नहीं है सुख दुख जोड़ा है तो सुख दुख तो इंद्रिया से रह रहा है और आनंद है वो परमात्मा से ही होगा इंद्रिया से नहीं होगा इंद्रियों के साथ में संबंध से आनंद नहीं होगा आनंद तो परमात्मा के साथ में होगा अरे भक्ति में भक्ति में आनंद होगा अभिन्नता का तो वो भिन्नता अभिन्नता नहीं अभेद तो है अभिन्नता नहीं है ज्ञान में अभेद है भेद नहीं है पर भिन्नता नहीं है उसमें भिन्नता है अभिन्नता नहीं हुई और भक्ति के सूर्य में अभिन्नता है भगवान साथ एकता है तो स्वीकृतम द्वैतम द्वैत को स्वीकार किया इस बात अक्षय सुख मिलता है वो तो अक्षय सुख होता है जो प्रतिक्षण वर्धमान आनंद है आनंद वो प्रतिक्षण वर्धमान है तो वो आनंद उसमें जड़ता नहीं है उसमें अहंता नहीं है अहंता रहित सुख है ऐसा सुख है इसमें होता है इसमें अहंकार सूक्ष्म रूप होता है स्थूल रूप तो जन्म मरण देने वाला होता है ऐसा अहंकार जो सूक्ष्म स्वरूप है वो जन्म मरण देने वाला नहीं होता परंतु वो मतभेद होता है ज्ञान का पक्ष है भक्ति का पक्ष है ये इसमें आनंद होता है वो आनंद जन्म मरण देने वाला नहीं होता फिर तो मतभेद होता है हम ज्ञान है तुम भक्त हो हम भक्त नहीं है हम ज्ञानी है ये भेद पर वाला वो आता है ऐसा सूक्ष्म अहंकार रहता है और भक्ति में वो ही रहता इस बात से रामायण में आया है ज्ञान जल के बिना सूक्ष्म मतलब होना चाहिए प्रेम भगत बिना छोटा गुराई आभ्यंतर मल कब होने जाए आभ्यंतर मल है वो भक्ति का मुक्ष अहंकार वो सूक्ष्म है वो बंद है मुक्ति मत नहीं होता ज्ञान हो जाता है बाद मत होता परंतु मत भेद रहता है ज्ञान मार्गी है आप भक्ति मार्गी हो तो ये भेद रहता है भक्ति मार्गी हो तुच्छ मानते है ज्ञान के अभिमान ज्ञान मान विमुक्त हरिहर भरती ज्ञान मत ज्ञान विमत तब भव हरनी हाँ विमत विमत मत वाले हैं मत वाला और पक्षी पक्षी तो पक्षी होता है मत वाला पागल होता है ये तो मत वाला है पक्षी है पक्ष है ही नहीं मतलब है ही नहीं तो भक्ति में नहीं रहता पक्ष नहीं आती तो भक्ति होता है ये अहम नहीं रहता ये अहम ज्ञान में सूक्ष्म रूप रहता है भक्ति में सूक्ष्म रूप नहीं है तो आप अंतर मन सब होने चाहिए प्रेम भक्ति मन सुख हो रहा ही आभ्यंतर मल कब होना चाहिए आभ्यंतर मल है वो थोड़ा मल नहीं है मानो जन्म देने वाला मल नहीं है सूक्ष्म मल है वो मतभेद करता है ये भक्ति है द्वैत है ये अद्वैत है ये विशेषता द्वैत है ये निम्बर संप्रदाय है रमण संप्रदाय है ये नत मतभेद करने वाला वो अहम रहता है सूक्ष्म और भक्ति में ये भी कर जाता है ये भी भक्तों का कहने में तो विद्वित है भक्त महापुरुष हुए हैं उनके भीतर नहीं था परंतु उनके मत में मत वाले हो गए जो उस मत को मानकर चलते हैं वे मत वाले होते हैं और ये पक्ष होता है अपने मत का तो मत भेद रहते हैं उस अहंकार में वो सूक्ष्म वाले हो प्रेम भगति में सुन रघु रही आभ्यंतर मल का गुरु आभ्यंतर मल है वो कोई मिलता नहीं। आभ्यंतर प्रेम हो जाए भगवान में गद गद तो माया पसंद है ही नहीं है तो उठी होगा अपने क्या मतलब है। जैसे जाग रहे हैं कहीं पत्थर पड़ा है कहीं कूड़ा घर पड़ा है कहीं पशु खड़ा है कहीं पक्षी खड़ा है गाय खड़ी है या भैंस खड़ी है उसे अपने मतलब क्या है। तो भक्ति में उसे मतलब ही वही कुछ है। इस वास्ते उसकी सत्ता कोई तंग नहीं करती उनकी सत्ता तंग नहीं करती वो तंग करती है जो सूक्ष्म अहंकार होता है वो मत भेद करता है। सूक्ष्म अहंकार मिटने पर भेद मिट जाता है तो अभिन्नता हो जाती है भगवान के साथ में अभिन्नता एकता। तो जब भगवान की तरफ बढ़ने जाती है जो तो एक ही जाता है ऐसा अपनी तरफ बढ़ने चाहिए मैं हूँ तो भगवान का दास हो जाता हूँ तो भगवान मालिक हो गया अवदास हुए तो भेद हो गया भेद अभेद होता रहता है। भगवान में एक हो गए तो अभेद हो गए अभिन्न हो गए और भिन्ना पड़े को मारा था दास हो गए तो वहां पर भारत पर वो द्वैत मतभेद नहीं करता अहम साथ हम सुख रहते हैं वो भेद करता है वो मन से हो और जो स्वरूप में रहते हुए बोध होने पर जो भक्ति होती है वो भक्ति भेद अभिन्नता होती है उस भक्ति में अभिन्नता होती है और इस भेद में भिन्नता रहती है। तो अभिन्न अभेद हो जाए अभेद तो भिन्नता उसकी बढ़ जाती है शुरू था उसको वो वर्धमान प्रेम मिलता है। जब वो उनके साथ एक हो जाता है तो वर्धमान प्रेम मिलता है उन्हें साथ में रहता है तो उसे भी आनंद रहता है सुख रहता है दुख नहीं होता। दुख देने वाला अहंकार उठ जाता है मानो अहम अभिमान शून्य अहम अभिमान शून्य होता है अभिमान देता है हम भगवान अलग है हम अलग है वो स्थूल सूक्ष्म अहंकार है। दम्भो दर्पो अभिमानस दम्भो दर्प दर्प अभिमान दर्प तो इंद्रता से होने वाली वस्तुओं के साथ होता है दर्प होता है स्थूल पक्षों को लेकर गए नहीं अद्वैत अद्वैत का पक्ष लेकर वो है दम्ब दर्प अभिमानस वो अभिमान होता है दर्प है जो सोची जो वो साथ में लेकर होता है दर्प है वो दर्प दम्भो दर्पो अभिमान दम्भो दर्पो अभिमान क्रोध पारुषे प्रेम अज्ञानम चाहिए संपत्ति होती है तो अभिमान है वो अभिमान शून्य होता है अभिमान शून्य वो अहंकार बाधक नहीं होता वो अहंकार होता है भगवान से मिल गए भगवान दास हो गए तो भगवान ने मिलने की उत्कंठा होती है उत्कंठा होती है तो पहले का आनंद है वो कम मालूम देता है भगवान के साथ में एकता का आनंद बहुत विशेष मालूम देता है। ये कम और विशेष आनंद है ये बदलता है तो भक्ति ज्ञान में भक्ति हो जाती तो वर्तमान प्रेम होता वो सामान्य प्रेम रहता है सामान्य प्रेम तो सामान्य होगा परंतु भक्ति बीच में साथ में प्रेम होगा तो उसमें वही भेद होगा और मुक्ति में कोई ज्ञान में चाहे भक्ति में उभय हरे भव संभव खेदा ज्ञान भक्ति न कुछ भेदा उभय हरे भव संभव खेदा भव संभव खेद बन जाता है वो दूध बढ़ जाता है फिर पर मत भेद रहता है भक्ति में वो मत भेद नहीं रहता भक्ति ऐसी विलक्षण होती है वो मत भेद नहीं रहता। तो भक्ति और ज्ञान एक ही चीज है मतलब एक चीज में भी सूक्ष्म मत रहता है प्रेम भक्ति मन स्वरूराई आभ्यंतर मल का बोल जाई वो आभ्यंतर मल है तो आभ्यंतर मल मिटता नहीं बिना प्रेम भक्ति बिना हो जाता है वो जन्म मरणदायक नहीं होता ज्ञान में मुक्ति हो जाती है। तृप्ति दीप पे प्रेरण होता है। शुद्धोहम बुद्धोहम, मेरा कुछ भी नहीं है, तृप्ति दीप देश का वर्णन है। तो वो सूक्ष्म अहंकार, वो अहंकार भी मिट जाता है तो भक्ति हो जाती है। प्रेम भक्ति भगवान की, प्रतिष्ठ वर्धमान प्रेम है। तो वर्धमान प्रेम वास्तव में प्रेम में होता है, ज्ञान में वर्धमान नहीं होता। ज्ञान में अखंड आनंद होता, अखंड आनंद आनंद, और इसमें प्रेम होता है। आज अनूप बने युगल सभी, आज अनूप बने, आज आज अनूप बने, कल कल कल आज अनूप बने, पशु गए मैं आज अनूप बने, तस्वीर आज अनूप बने, युग सभी सीताराम जी दोनों राधे कृष्ण दोनों आज अनूप बने, उपमा जी से नहीं कोई आज अनूप बने। तो भगवान प्रेम होता है, ज्ञान का अखंड आनंद होता है, आनंद आनंद होता है, समान शांत आनंद, घन आनंद, अटल आनंद, अपार आनंद, आनंद ही आनंद की बात है। तो इस वास्ते भगवान की प्रेम भक्ति है वो सबसे आखिरी है। ज्ञान तो अपना स्वरूप जो भगवान का अंश है, भगवान के अंश का अनुभव अपना होता है, वो अहंकार तो ज्ञान है, अभिमान नहीं है उसका। दम्भो दर्पो अभिमानस्य, दर्प नहीं है, अभिमान भी नहीं है। अभिमान शून्य अपने स्वरूप का अनुभव, अभिमान शून्य होता है भक्ति में। अहम अभिमान शून्य होना चाहिए, ये भक्ति की बात है। भक्ति में ऐसा आनंद विलक्षण, वो ज्ञान से विलक्षण है। वो ज्ञानी अधिक ज्ञानी मानते ही नहीं, मान सकते नहीं, क्योंकि अखंड आनंद है, अनंत आनंद है, उसमें मस्त हो जाते हैं, उस आनंद नहीं। पर सूक्ष्म अहंकार है, प्रेम भक्ति में सुन बुराई अभ्यंतर मल, अभ्यंतर मल है वो, प्रेम भक्ति में जाता नहीं। प्रेम भक्ति होते मिट जाता है, प्रेम में वो साधु जल जाता है, वो अहंकार जल जाता है, सूक्ष्म अहंकार भी जल जाता है। अभ्यंतर प्रेम है, अभ्यंतर मल है वो, प्रेम भक्ति से मिलता है, प्रेम भक्ति जल है। ज्ञानी की भी मुक्ति तो हो जाती है, मुक्ति हो जाती है, और प्रेमी की भी हो जाती है। जब तक एक ज्ञानी रहता है और भक्ति नहीं मिलती, तब तक मुक्ति और भक्ति के बीच में उसकी स्थिति रहती है, उसमें एक अहंकार रहता है सूक्ष्म, वो मुक्ति माता नहीं रहा। मुक्ति तो हो गई उसकी, लेकिन भक्ति नहीं मिली। तो तब जब तक भक्ति नहीं मिली, तब तक ज्ञानी की कुछ अलग सत्ता है। हाँ, मुक्त हो जाता है, दुखों से छूट जाता है, दुखों से छूट जाता है, जन्म मरण छूट जाता है, पर अलग रहता है। ये अलग मतलब जैन भी है, जैन में मोक्ष लाभ जाते हैं तो अलग रहते हैं, सब अलग रहते हैं, वो अलग रहते हैं, वह ऐसी नीति है। जो ज्ञान अपना कहते हैं ना, उसे भी नीति है, ज्ञान में एक हो जाते हैं, उसमें अलग अलग रहते हैं। ज्ञान में एक हो जाते हैं और भक्ति मिले बिना अभिन्न नहीं होते, और भक्ति में भी दो रहते हैं, भक्ति में अभिन्न होता है, वो दो रहता है, दो एक होते दो होता है, पहले दो होते हुए दो होते हैं ज्ञान में, पहले एक होते हुए दो होते ज्ञान में, दो होते हुए दो होते हैं ये अज्ञान में, और एक होते दो होता है ये भक्ति में। वो दो कभी दो है जिसमें, कभी भगवान की मुख्यता, कभी जीव की मुख्यता, कभी भगवान की मुख्यता, कभी जीव की मुख्यता है, तब वर्धमान प्रेम होता है। एक होकर दो होते हैं उस समय, उसमें वो भेद क्या होता है? भेद नहीं हुआ, भेद हो गया ही नहीं, दो हो गए। हाँ तो हो गए, पर भेद नहीं होता, भेद नहीं होता, अभिन्नता नहीं होती, सूक्ष्म होता है सूक्ष्म। प्रेम भक्ति में सुनो खगुराई आभ्यंतर मल, तो ज्ञानी के आभ्यंतर मल रहता है। हाँ, भक्ति में नहीं रहता, प्रेम भक्ति में नहीं रहता, प्रेम भक्ति में नहीं रहता, ये बात है। तो मुक्ति होने पर भी कई ज्ञानी इकट्ठे हो जाते हैं, एक हो जाते हैं ज्ञान, एक हो जाते एक ही। भक्ति मिले बिना तो ज्ञानी थोड़ा अलग रहता है ना, तो अलग भी है, अलग अलग है। वो ज्ञान में अखंड आनंद है, अनंत आनंद है, अपार आनंद है, सम आनंद है, शांत आनंद है, घन आनंद है। उस अखंड आनंद में भी अभ्यंतर मल वाले अलग अलग ज्ञानी रहते हैं। अलग तो मानते हैं जैन, अपने अलग नहीं मानते, परंतु भगवान के साथ अभिन्नता नहीं होती। ब्रह्म की तो एकता हो जाती है, ब्रह्म की एकता हो जाती है, ब्रह्म निर्गुण है और सगुण भगवान सगुण है। नारायण नारायण नारायण।